İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. Senden daha kıymetlisi var mı bu dünyada? Sen varsan uyandırmasın kimse bu rüyadan. Senden daha kıymetlisi var mı bu dünyada? Sen varsan uyandırmasın kimse bu rüyadan. Al kalbim senin, olmaz ki yerin. Mekanın cehennem olsa gelirim, dönmem geri. Gel kırma beni, olduğum bak deli. Dünyalara bedeldi saçının tek teli. İki kelimemden bir sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. İki kelimemden bir sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. Senden daha kıymetlisi var mı bu dünyada? Sen varsan uyandırmasın kimse bu rüyadan. Senden daha kıymetlisi var mı bu dünyada? Sen varsan uyandırmasın kimse bu rüyadan. Al kalbim senin, dolmaz ki yerin. Mekanın cehennem olsa gelirim, dönmem geri. Gel kırma beni, oldum bak deli. Dünyalara bedeldi saçının tek teli. İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. İnanmazsın ki deli dersin. İnanmazsın ki deli dersin.